mândriță. Mândra mea e o garofiță, cu dulceață la guriță, cu dulceață la guriță. Asta este mândra mea, lai, lai, lai, lai, lai, lai, la. Și vreau să petrec cu ea, măi, dorule, măi, să vadă toată lumea. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la. Ce frumoasă-i dragostea, măi, dorule, măi. Să-i dragostea, măi, dorule, măi. La fântână te aștept, la fântână te aștept. Mândr-o să te strâng la piept, mândr-o să te strâng la piept. Să îți spun cât te iubesc, să îți spun cât te iubesc. Cu tine vreau să trăiesc. Petrec cu ea, măi, dorule, măi, să vadă toată lumea. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la. Ce frumoasă-i dragostea, măi, dorule, măi. Petrec cu ea, măi, dorule, măi, să vadă toată lumea. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la. Ce frumoasă-i dragostea, măi, dorule, măi. Asta este mândra mea, lai, lai, lai, lai, lai, lai, la. Și vreau să petrec cu ea, măi, dorule, măi, să vadă toată lumea. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, la. Ce frumoasă-i dragostea.